Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy mają nadzieję, że członkowie NATO przekażą Ukrainie 6 systemów obrony powietrznej Patriot. Narodowy Dzień Pacjenta w śpiączce. Dwie osoby wyszły dziś z kliniki Budzik. 800 tysięcy szczupaków trafiło do Odry. Rozpoczęło się zarybianie rzeki zniszczonej po katastrofie ekologicznej. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ma nadzieję, że członkowie NATO wkrótce dostarczą Ukrainie 6 systemów obrony powietrznej Patriot. Po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli przypomniał, że jego kraj dostarczy na Ukrainę kolejny zestaw. Chcę wykorzystać tę okazję, by zaapelować. Słyszałem, że potrzeba jeszcze 7 systemów obrony przeciwrakietowej dla Ukrainy. My przekazaliśmy już jeden. Mam nadzieję, że kraje NATO znajdą jeszcze kolejne 6. W wielu rozmowach apelowałem o to. O pilne wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej apelował dziś także sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg powiedział w rozmowie z ministrami spraw zagranicznych krajów G7, że trwają prace nad przekazaniem Kijowowi Patriotów. Zdaniem ekspertów decyzja Unii Europejskiej o uruchomieniu mechanizmu reagowania kryzysowego w związku z dezinformacją Rosji jest słuszna. Kraje wspólnoty chcą w ten sposób zabezpieczyć się przed próbami wpływania na kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, które podejmuje Rosja. O przypadkach rosyjskich ingerencji ma alarmować grupę ekspertów z Belgii, Komisji Europejskiej, Unijnego Korpusu Dyplomatycznego i Europarlamentu. Tomasz Zając z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych powiedział w Polskim Radiu 24, że obawa urzędników i polityków wspólnoty jest uzasadniona. To jest tym istotniejsze moim zdaniem ze względu na te doniesienia medialne, jakie mieliśmy ostatnio na temat tych działań wywiadowczych dotyczących wpływów rosyjskich w Parlamencie Europejskim. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, dr Klaudia Skelnik, wskazała, że w ramach nowego mechanizmu powinni działać eksperci w poszczególnych krajach. Jest to skuteczne, kiedy to jest zastosowane na danym obszarze. Decyzję o uruchomieniu mechanizmu reagowania kryzysowego w związku z dezinformacją Rosji podjęli przywódcy 27 krajów podczas pierwszego dnia szczytu w Brukseli. Klaudia Dadura, Polskie Radio. W Narodowym Dniu Pacjenta w śpiączce dwie wybudzone osoby opuściły warszawską klinikę Budzik. Dla dorosłych. Profesor Wojciech Maksymowicz, dyrektor placówki, mówił, że pacjenci, którzy trafiają do kliniki, mogą być w niej rehabilitowani przez rok. Przez rok czasu jest ewolucja postaw. Jest oczekiwanie cudu. Cudów tutaj się nie robi, tylko robi się ciężką, uporczywą pracę, która ma poprawić czynność mózgu. Jak widać, dosyć często nam się to udaje. Powiedziałem, że około połowie przypadków. Niestety nie u wszystkich, bo głębokość uszkodzenia mózgu może być tak duża, że nie odpowie pozytywnie na nasze działania, ale dajemy im szansę. Prezes Fundacji AKOGO i inicjatorka powstania kliniki Budzik, Ewa Błaszczyk, zwróciła uwagę, że kiedy pacjent jest rokujący, dotąd NFZ przedłuża finansowanie leczenia po roku o kolejne 3 miesiące. Tym razem były decyzje odmowne. Ze szkodą dla pacjentów, mówiła Ewa Błaszczyk. Będziemy starali się robić wszystko, żeby to przywrócić, bo to jest niemądre, dlatego że są postępy i ten ktoś strasznie dużo traci, bo nie ma tam w tym miejscu zamieszkania tak intensywnej rehabilitacji, neurorehabilitacji, jak jest tutaj, jaki jest wachlarz tego, tak? Szkoda, w tym momencie po prostu szkoda. Klinika Budzik dla dorosłych w Warszawie działa od ponad roku. W tym czasie wybudziło się tu 6 pacjentów. W klinice jest 16 łóżek. Rozpoczęło się zarybianie Odry. 800 tysięcy szczupaków trafiło do kanałów Międzyodrza i w Dzikie Starorzecza. To w ramach akcji Czysta Odra. Małe ryby nauczą się polować, chronić przed drapieżnikami i urosną po to, żeby odtworzyć ekosystem rzeki. Ten proces nie będzie jednak łatwy, mówi inicjator akcji Dominik Dobrowolski. Niektóre są zjadane, niektóre chorują. Są wyliczenia mówiące o tym, że 1 na 100, 1 na 1000 dorasta do takiego, można powiedzieć, wieku rozpłodowego. Jeżeli będziemy mieli nawet 1000 szczupaków, które będą w stanie się rozmnażać, to przypominam, że są w stanie w ciągu kilku lat odtworzyć populację w dużych odcinkach Odry. 1,5 miliona na rybku, w tym okoni, boleni i brzan za 100 tysięcy złotych kupiono dzięki internetowej zbiórce. W inicjatywę zaangażowało się prawie 20 tysięcy wolontariuszy z Czech, Polski i Niemiec. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro większe przejaśnienia, przelotny deszcz, a na południu także deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze od 7 stopni nad morzem do 11 na południu. Autopromocja. Młodzą się rocznie dramaty. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj, w tym miejscu, wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę, tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak wiosna, to Allegro Your Season. Zamów miesięczny zapas pieluchomajtek Pampers Pants rozmiar 5 w super cenie 149,99. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 20. Klub Trójki. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski i Michał Nogaś, dobry wieczór. W kinach w całej Polsce oglądać można film Civil War w reżyserii Alexa Garlanda z Kirsten Dunst, Kaylee Spaney i Wagnerem Mourą w rolach głównych. To jest opowieść o pogrążonych w wojnie domowej Stanach Zjednoczonych na mocy sojuszu dość dziwnego, gdy zna się realia amerykańskie obecne. Republikański Teksas i demokratyczna Kalifornia ruszają na Waszyngton, żeby obalić urzędującego już trzecią kadencję prezydenta, o którym też niewiele wiemy. Z powodu wybuchu wojny nie poznajemy, widzimy natomiast na ekranie obrazy przemocy. Ludzi zabitych, wrzucanych do masowych grobów. Tutaj wyobraźnia oczywiście działa. Znamy zdjęcia z II wojny światowej, wojny na Bałkanach, czy tej najbliżej nas, tej właśnie się toczącej za wschodnią granicą w Ukrainie. Są płonące domy, obozowiska dla uchodźców w centrach amerykańskich miast. I przez podzielone wojną i stojące w ogniu Stany Zjednoczone, grupa dziennikarzy, doświadczonych korespondentów wojennych i jedna młoda osoba, oni wszyscy próbują przedrzeć się do dystryktu Columbia, by zrobić, jak podejrzewają, ostatni wywiad z gospodarzem Białego Domu. Do tej pory relacjonowali wojnę w innych krajach, teraz pokazują zdarzenia, do których dochodzi na ich ziemi. No i oczywiście film stawia przed widzem bardzo ważne pytania. Czy dziennikarze w tej sytuacji będą w stanie zachować obiektywizm? Zresztą, czy to w ogóle jest możliwe w pracy fotoreportera wojennego korespondenta? Jak postąpią, gdy wojna dopadnie ich i zagrozi im bezpośrednio? Czy nadal będą wyłącznie obserwatorami, osobami, które relacjonują czyjąś śmierć, klęskę, zmianę polityczną? Te pytania stawia Alex Garland, a my się nad nimi dzisiaj pochylimy w Klubie Trójki wspólnie z Państwa i moimi gośćmi, a są nimi fotoreporterka, korespondentka wojenna, która robiła zdjęcia m.in. w Syrii, gdzie od lat trwa wojna domowa, w Egipcie, gdy dochodziło tam do zmian politycznych, gdy obalano Hosniego Mubaraka, w Ukrainie w czasie Euromajdanu. Robiła też zdjęcia w czasie strajków kobiet jesienią 2020 roku w Warszawie. Była wtedy potraktowana gazem łzawiącym przez policję, zatrzymana przez policję. Agata Grzybowska. Dobry wieczór, Agato. Dobry wieczór. Oraz szef informacyjnej agencji radiowej, a przez lata, tu lista długa, korespondent wojenny Polskiego Radia, między innymi w Iraku, Afganistanie, Strefie Gazy, w czasie arabskiej wiosny, w państwach Magrebu, w Gruzji, w Kosowie Wojciech Cegielski. Dobry wieczór. Wojtku. Działa nasz adres klub@polskieradio.pl i telefon 22 i 7 trójek. Zacznę od pytania bardzo osobistego. Kiedy przyszła do was wojna, a właściwie chyba powinienem takie postawić, dlaczego sami wojnę wybraliście, tę toczącą się poza granicami Polski? Czy ona przyciąga? Agata. Ja po raz pierwszy wjechałam, to była wiosna arabska, ale też dla mnie to była najważniejsza, to była dla mnie Syria i rok 2013, to był też moment, kiedy ja zaczęłam pracować w Gazecie Wyborczej jako fotoreporterka i dla mnie to było dosyć istotne, bo ja wiedziałam jedno, że chcę pracować w gazecie, ale nie chcę głównie pracować na ulicach Warszawy. I zależało mi na wyjazdach, żeby mój szef mnie wysyłał za granicę, jeżeli się coś dzieje i tak dalej. Tylko że wtedy, jak ja przyszłam do pracy, to zetknęłam się, ja jestem dosyć niewielkiego wzrostu, i zetknęłam się z bardzo wysokimi, samymi mężczyznami, fotoreporterami, gdzie jak uścisnęłam im ręce, to musiałam zadrzeć głowę do góry. I jednym z tych fotoreporterów był wtedy Krzysiek Miller. Jakby automatycznie wiedziałam, że jeżeli cokolwiek się dzieje, no to pierwszy telefon jest wykonywany do Krzyśka, a druga rzecz jest taka, że nikt nigdy w życiu by nie pomyślał o tym, żeby wysłać kobietę na strefę wojny. Mhm. Więc ja musiałam się przebrnąć przez to, żeby pokazać wszystkim, że ja mogę wyjechać, że jestem w stanie dotrzeć do celu i przywieźć stamtąd rzetelne materiały. Ja wtedy w 2013 zrobiłam tak naprawdę 3 wyjazdy. To była Syria, Uganda. Zaczęłam po 2 tygodniach pracy. Pojechałam do Rumunii, gdzie przywiozłam materiał o Kopsamice, później właśnie wyjechałam do Syrii. I wtedy w gazecie się pojawił właśnie taki materiał, my przywieźliśmy, wyjechałam z Grześkiem Szumanikiem. Przywieźliśmy materiały o miastach wyzwolonych przez wolną armię syryjską. Mhm. I wtedy właśnie pojawił się w gazecie taki artykuł, który mnie on mnie zdenerwował, wkurzył, dlatego że nie opowiadał właśnie tak naprawdę o tym, o czym Grzesiek pisał, o czym ja robiłam zdjęcia, czyli o Syryjczykach, tylko nagłówek był nasi dziennikarze w Syrii, czy w bombardowanej Syrii, coś takiego. I to był mój początek. A potem była końcówka, listopad 2013, wciąż ten sam rok. No i mamy wybuch protestów na Majdanie i wtedy w środku nocy dostaję telefon właśnie od swojego szefa, czy pojadę do Kijowa. I to było jasne, że tak, oczywiście. Wkurzył cię ten tytuł, jak rozumiem, dlatego, że ty byłaś na pierwszym planie, tak, a nie osoby, Tak, które tak, bo to nie jest historia o mnie przede wszystkim, tylko to, znaczy w ogóle to nie powinna być historia o mnie, to była historia o tych ludziach. O osobach, które żyją w strefie zagrożenia. Do tego wątku wrócimy, a teraz Wojtek Cegielski, twoje początki. Będzie nam pewnie trudno debatować z Agatą, bo chyba mamy to samo zdanie, że to nie są historie o nas. Ale ten mój początek to było zupełne zaskoczenie, to nie było coś, czego się spodziewałem. Jak miałem lat naście i byłem jeszcze w liceum, to wtedy widziałem, już wtedy się interesowałem newsami, była wojna w Iraku. Operacja Pustynna Burza bodajże. No i te obrazki gdzieś tam się przewijały, ale przewijały się też w telewizji, którą wtedy pamiętam, oglądałem sobie z rodzicami. Pojawiały się obrazki takiego, powiedzmy, cywilnego Iraku. Jakieś palmy, jakaś zupełnie inna architektura i mnie te obrazki zafascynowały, tego Iraku. Gdzieś ten Irak mi tam został w głowie. Jak zacząłem pracę jeszcze w Krakowie jako reporter miejski, to robiłem materiały o tym, że Straż Miejska sprząta chodniki, że był gdzieś wypadek. Takie zupełnie przyziemne historię, ale to był moment, kiedy w 2003 roku zaczęła się wojna w Iraku, ta już z udziałem polskich żołnierzy. To jest o tyle ważne, że Polskie Radio już wtedy wysyłało tam reporterów, mieliśmy tam specjalne studia i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy ja się przeprowadzałem z Krakowa do Warszawy, dostałem propozycję, to może pojedziesz do Iraku. Ten Irak miałem gdzieś tam z tyłu głowy i pomyślałem sobie, dlaczego nie. mimo że jak się przeprowadzałem, jak był ten transfer mój z Polskiego Radia Kraków do dużego radia w Warszawie, to ja nie myślałem o tym, że się będę zajmował zagranicą, wojną, tylko ten Irak gdzieś mi tak został. Co ciekawe, ja nie mam jakiegoś wielkiego dzisiaj już sentymentu do tego Iraku. Trochę wyszło przypadkiem i okazało się, że to jest chyba to, co lubię, niekoniecznie dlatego, że wojna, tylko dlatego, że inni ludzie, inny mental i inne historie od tych powtarzanych historii. Trochę jak Agata. Mówisz, nie chciałam wychodzić na ulicę Warszawy, bo mnie też w pewnym momencie zaczęło to nużyć. To, że nie wiem, idę do Sejmu jako reporter polityczny. Z całym szacunkiem dla tych, którzy tam pracują oczywiście, ale to jakby to nie jest moja bajka. To jest ten sam krąg kulturowy być może. Ja nie do końca nawet potrafię to dzisiaj sprecyzować, ale to mniej więcej było chyba poszukiwanie inności. No dobrze, ale jakoś się chyba trzeba na wojnę, do wojny przygotować, czy nie? Kiedy się decyduje, podejmuje decyzję, że się pojedzie, poleci. Czy ktoś was tego nauczył, albo ktoś was ostrzegł, powiedział, co należy, a czego nie wolno? To się da w ogóle zrobić? Wiesz co, właśnie się zastanawiam. Ja na pewno odbywałam szkolenia dla korespondentów wojennych, ale to są takie stricte szkolenia, które uczą cię pracy z wojskiem, chodzenia razem z nimi i plus, które przygotowują na ewentualne porwanie. I to, że być może będziesz zakładnikiem, zakładniczką. Ja tak naprawdę najwięcej się nauczyłam poprzez doświadczenia i poprzez... każda wojna też jest inna, więc trochę czegoś innego możesz się spodziewać, ale chyba najlepsza nauka dla mnie to była poprzez doświadczenia. Ja nie miałam żadnego mentora czy mentorki. Mogę powiedzieć, że nie wiem, że moimi mentorkami to są autorki książek o wojnie, tak? Bo ja oprócz tego, że wyjeżdżam, dokumentuję, no to też dużo czytam, tak? I mam pełną bibliotekę książek opowiadających o wojnie. Ja miałem mentorów, ale to dlatego, że radio, tak jak wspomniałem, miało to swoje studio w Iraku. I moi koledzy, którzy tam byli, przyjeżdżali i opowiadali. Jak się okazało, że ja będę następny w kolejce, myśmy przygotowywali to z pewnym wyprzedzeniem. Mój szef poinformował mnie, że jest taka propozycja. Ja się finalnie zgodziłem i miałem chyba 3 miesiące do wyjazdu. Przez te 3 miesiące rozmawiałem z technikami radiowymi, którzy nadal pracują w naszej firmie, którzy wtedy tam byli. Rozmawiałem z tymi, dziennikarzami, którzy byli i wrócili. I oni mi bardzo dużo rzeczy nauczyli, ale co ciekawe, ja miałem te obrazki z Iraku, o których wspomniałem, te z czasów, jak byłem nastolatkiem. Miałem już wtedy wiedzę, jak miałem trochę więcej lat i był ten rok 2004-2005. I miałem te opowieści, czasami to były opowieści takie weterańskie, co ja tam nie robiłem, nie ja, a koledzy. A czasami to były opowieści pod tytułem pamiętaj, żeby zrobić to, nie rób nigdy tego i pamiętaj o tym, że... Ale i też miałem to przygotowanie, o którym Agata mówiła. Czego nigdy nie rób? Na przykład nie opowiadaj rodzinie, bliskim, znajomym, którzy są w Polsce, ze szczegółami, jak to wygląda w Iraku, bo nie zrozumieją tego. Bo jesteś w zupełnie innym mentalnym świecie i nie jesteś w stanie naszkicować tego obrazu, dzięki któremu ktoś, kto słucha tego w Polsce, będzie w stanie jakby współodczuć z tobą to, co ty przeżywasz. Nie chodzi mi o strach, nie chodzi mi o to, że ktoś ciebie bombarduje, ale w ogóle samo to, że wysiadasz z tego samolotu, jesteś w zupełnie innym miejscu i w innej rzeczywistości, bo wojna jest zupełnie inną rzeczywistością. A ktoś wam powiedział, nigdy czegoś nie róbcie zawodowo na wojnie? Nie przychodzi mi nic do głowy teraz. To jest też ciekawe, bo Agata jest fotoreporterką i to jest zupełnie inna praca niż moja, radiowca, który też musi z tym mikrofonem wejść, ale nie tak daleko jak Agata, bo mnie na przykład mówiono, żaden materiał nie jest wart twojego życia. Agacie pewnie też, ale tak. To ta granica, którą przekraczasz... Tak naprawdę ty decydujesz o tym. Ona jest płynna, ale myślę, że fotoreporterzy mają ją dużo, dużo dalej ustawioną, bo fotoreporter musi wejść, musi podejść blisko tego. Ty decydujesz, mówi Agata Grzybowska, ale czy w momencie, kiedy decydujesz, jesteś w stanie podejmować racjonalne decyzje, kiedy jesteś w ogniu walki, dosłownie w przenośni, i adrenalina robi z człowiekiem rzeczy nieprawdopodobne? Wiesz co? No jak sobie dzisiaj przypomnisz sytuacje, w których byłaś, to pewnie myślisz o tym, że czegoś byś nie powtórzyła w życiu, czy nie? Tak, tak. Jest na pewno kilka takich sytuacji. Co na przykład? Wiesz co? Na przykład jeżdżenie, to jest przykład z Ukrainy. Ja do Ukrainy jeździłam, bo jak się skończył Majdan i rewolucja na Majdanie, to ja potem jeździłam w 2014, 15, 16, jakby przez cały czas chciałam być aktualnie i chciałam relacjonować, opowiadać poprzez osoby, które tam mieszkają. I jedna była taka sytuacja, że jest takie poczucie, jedziesz samochodem z kierowcą, i gdzieś w oddali widzisz dym i załóżmy jest to, tam już nikogo nie ma, bo to jest, nie wiem, bo to już są bo ostatnia linia bombardowań tej ukraińskiej części i tak dalej. A ten dym cię przyciąga? Tak, ten dym cię przyciąga, nie jedź tam, bo to nie jest kompletnie tego warte, tak, bo ty nie wiesz, czy za chwilę coś w ciebie nie uderzy, czy kierowca będzie na tyle szybki, żeby wykręcić samochodem i żeby wyjechać z tego zagrożenia. A na szkoleniach mówili ci absolutnie tam nie jedź w takich sytuacjach, jeśli nie jesteś pewna, prawda? Tak, tak, tak, dokładnie. No. W ogóle jeszcze mi tak przyszło do głowy, że pomiędzy nami może być jeszcze taka różnica, że ja jakby weszłam do tego zawodu, kiedy już się trochę prasa i status prasy się trochę zmieniał. Mhm. I jakby właśnie ja nie miałam w ogóle możliwości właśnie żadnego, że takiego właśnie mentora opieki, tak żeby ktoś mi pokazał, jak wygląda ten zawód fotoreportera właśnie chociażby na ulicy w Warszawie właśnie, że jak się idzie do Sejmu, w ogóle już tego nie było, tak? Wcześniej właśnie jak przychodziłeś do pracy jako fotoreporter, fotoreporterka, to zawsze ktoś jakby wprowadzał cię w zawód, że są po prostu pewne zasady. Do Sejmu, do Pałacu Prezydenckiego wchodzisz tak, tak, tak i tak. Wysyłasz zdjęcia w taki techniczny sposób. Ja tego w ogóle nie miałam. Mhm. Tylko to, co ja miałem, to też mam wrażenie, była końcówka takiego momentu, nie tylko w mediach, ale w ogóle mamy teoretycznie pojęcie mentoringu, ale jak zobaczymy na różne zawody, to wydaje mi się, że też coraz mniej jest takiego uczenia, takiego, jak to kiedyś na Uniwersytecie Jagiellońskim mówili, uczeń i mistrz. Mnie mówili na studiach. Że to się zbiegło. To nie jest to, że my jako dziennikarze jesteśmy wyjątkowi, że u nas to było, a nie ma. Bo wydaje mi się, że to jest rzeczywiście ten moment, kiedy mamy lata 2010, 2011, kiedy w ogóle zniknęło. Bardzo dużo rzeczy się robiło w pośpiechu, więc nie było czasu na szkolenie. Agata powiedziała, że każda wojna jest inna. Ja teraz zacytuję fragmenty wspaniałej książki Susan Sontag, Widok cudzego cierpienia, która ta książka jest kontynuacją innego świetnego eseju o fotografii. Ona pisała tak. Wojna rozrywa, rozdziera, drze, patroszy, wypala, rozczłonkowuje, rujnuje. Wyobrażona bliskość cudzych cierpień, spowodowana obrazami, sugeruje, że istnieje powiązanie między tym, którzy cierpią w oddali i których widzimy w zbliżeniu na telewizyjnym ekranie, a uprzywilejowanym widzem. Powiązanie takie po prostu nie istnieje. To jeszcze jedna mistyfikacja, za którą kryje się nasz stosunek do władzy. Jeśli odczuwamy współczucie, mamy wrażenie, że nie jesteśmy wspólnikami tych, którzy przysporzyli cierpienia. Współczucie wyraża zarówno naszą niewinność, jak i bezsilność. I jeszcze, wojna to dziś także obrazki i dźwięki w salonie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że tytuł zdjęcia roku w konkursie World Press Photo otrzymała praca przedstawiająca Palestynkę, która tuli ciało swojej małej siostrzenicy zabitej w izraelskim ataku. To zdjęcie zrobił Mohamed Salem z agencji Reuters. No to zdjęcie absolutnie rozdziera serce. I teraz pytanie z maila, które też chciałem zadać, więc widzę, że ono jest chyba istotne dla słuchaczy. Przypomnę adres klub@polskieradio.pl numer telefonu 22 i 7 trójek. Co z państwem zrobił widok cudzego cierpienia? I ja dodaję, czy mieliście wrażenie, że to, co robicie, jest ważne dla innych, czy też może w dużej mierze także dla was? A jeśli dla innych, to dla kogo bardziej? Dla ofiar wojny, czy tych, którzy otrzymywali od was z tej wojny obrazy? Dla mnie przede wszystkim, ja zawsze myślę o tych osobach, które fotografuję i o których opowiadam. I jak ja patrzę na obrazy właśnie cudzego cierpienia, to ja mam taką, po pierwsze, olbrzymią niezgodę na to, co się dzieje i olbrzymią potrzebę, że trzeba informować, trzeba opowiadać, trzeba pracować przez cały czas i przekazywać ten głos tych osób, które po prostu nie mogą powiedzieć i przekazać, opowiedzieć swojej historii. Ty to robisz za pomocą zdjęć, więc wszystko to, co się dzieje dookoła, osoba odbierająca sobie wyobraża, prawda? To jest jeden kamer. Ale ja mam jeszcze, bo ja zaczęłam robić coś takiego, żeby łączyć zdjęcia z tekstami albo na przykład z dźwiękami też. Więc w moim przypadku to jest fotografia, ale też idą do tego inne media ze sobą. I na przykład bardzo mi zależało, ja zrobiłam jakiś czas temu taki projekt opowieść o domu. I to jest opowieść o domu uchodźczym. To są opowieści z Iraku, Libanu, Syrii, Afganistanu, Syrii, Afganistan i Ukrainy. I w tym projekcie mi szalenie zależało na tym, żeby bohaterowie właśnie sami o sobie też mówili, żeby mieli taką przestrzeń i taką możliwość. Wobec tego ja projekt złożyłam ze zdjęć i z filmów, ale również z cytatów tych osób i poprosiłam, zamówiłam 4 teksty właśnie z każdego z tych krajów, z osób, które były albo dzisiaj są osobami uchodźczymi, żeby one same napisały, czym jest dla nich dom. I dla mnie ta perspektywa była też szalenie istotna, że ty się zupełnie już w tym momencie kompletnie zacierasz, tak? Ciekawe jest to, co mówisz, bo wojna to dla wielu osób są obrazy, ale dla nas w radiu i dla ludzi też pracujących w telewizji to jest również dźwięk. Ty dołączasz dźwięk, a Wojtek właściwie dźwiękiem opowiada o wojnie. Prawda? Tak, ale ja myślę, że koniec końców to się sprowadza do tego samego, tylko środek wyrazu jest inny, żeby przekazać emocje, przekazać ten obraz. Tylko pytanie, czy to jest obraz dźwiękiem, czy obraz obrazem napisany. Ale też tak naprawdę wydaje mi się, że to się sprowadza... no bo tak, z jednej strony wojna to jest wielka polityka. Zawsze przy okazji wojny mówimy, że jest... Tak jak w Gazie, jest sobie Netanyahu, jest sobie Hamas i oni tam gdzieś negocjują to porozumienie, jest sobie Katar. O tej wielkiej polityce mówimy, ale niektórzy z nas mówią nawet za dużo, a za mało o tym człowieku, bo wydaje mi się, że esencją jest to, że my docieramy do tego człowieka, który jest w takiej hipotetycznej sytuacji, którą Afganistan ładnie pokazywał. Ładnie to może nie jest dobre słowo. Z jednej strony są talibowie, z drugiej strony oddaleni od, nie wiem, o parę kilometrów są żołnierze NATO, Amerykanie, Polacy, wszystko jedno. I oni się ostrzeliwują rakietami. Jedni strzelają rakietami do drugich, drudzy strzelają rakietami do tych pierwszych. Albo, tak jak w wojnie domowej w Afganistanie, powiedzmy w latach 90., mujahedini byli na wzgórzu, takim na takiej górze, na tak zwanym TV Hill w Afganistanie, w centrum miasta i z tego wzgórza strzelali do centrum, a w centrum komuniści ówcześni się bronili i strzelali rakietami. W Kabulu. Tak. Tylko te rakiety przelatują nad głowami tych cywilów i to oni są w najgorszej sytuacji, ponieważ na nich spadają rakiety i ze strony NATO, i ze strony talibów, i ze strony mujahedinów, i ze strony komunistów. I myślę, że największym sensem naszej pracy jest pokazanie tych właśnie ludzi. No bo polityk, zakładam, ma jakąś świadomość tego, że jak zrobi to, to będzie miało taką konsekwencję, wywoła wojnę. Oni często nie mają tej świadomości, ale znowu, no, nie o nich to jest opowieść, bo to są ludzie, którzy owszem podejmują decyzje, ale czy mnie naprawdę obchodzi to jakby proces decyzyjny? Dla mnie istotne jest to, że te rakiety lecą. Jest sobie ten człowiek, który jest w środku tego wszystkiego. I co więcej, jak pojedziesz na wojnę i dotrzesz do tego człowieka, to bardzo często jest tak, że No bo też zadajmy sobie pytanie, czy to, że my tam jesteśmy, my dziennikarze, to czy to komuś pomaga? Jeden pojedynczy głos dziennikarza nie wstrzyma wojny. Nie zdarzyło się jeszcze w historii chyba tak, że jakiś jeden reportaż, jedna książka nagle zatrzymała bieg historii. Ale wiesz, dlaczego to jest ważne? Bo ten człowiek, który jest w najgorszej z możliwych sytuacji, ponieważ taki, powiedzmy, rolnik z Kabulu, czy tam z Afganistanu, od niego absolutnie nic nie zależy, a to nad jego głowami spadają te rakiety, te jego dzieci się chronią gdzieś za jakimś murem, on drży o te swoje dzieci, o żonę, o krewnych, o kogokolwiek. Dla niego to jest jedyny moment, kiedy ktoś go usłyszy. On tobie, Agata, jakby operujesz obrazem, a mnie do mikrofonu mówi, co myśli, co czuje w danym momencie, to absolutnie nic nie zmienia, że on mi powie, że się boi i że on nic nie zawinił, że on chce, nie wiem, normalnie żyć. Bo bardzo często ludzie w takich krajach powiedzą ci, że oni chcą normalnie żyć, tak jak wy, Białasi, przepraszam za określenie, w Europie, chcemy posyłać dzieci do szkół, chcemy wieść takie nudne życie, takie jakie my mamy w Warszawie czy w innych miejscach. Nie możemy tego zrobić, ponieważ spadają rakiety. To, że on mi to powie, a ja potem wyślę ten materiał do radia i tu w Trójce na antenie w serwisie informacyjnym coś takiego jest, to absolutnie nic nie zmienia sytuacji tego człowieka w sensie takim, że te rakiety nie przestaną spadać mu na głowę. Ale dla niego to jest to, że nareszcie ktoś go usłyszał. On nawet nie zwraca uwagi, że to jest radio z Polski. On nie wie, gdzie jest ta Polska, bo ile razy jest tak, że ci ludzie, z którymi rozmawiamy, pytają nas, a skąd jesteście, Polska? A Poland? A Holland? Prawda? Jest klasyka. Oni nie wiedzą. Wiedzą, że to gdzieś w Europie, gdzieś na zachodzie, a może ja jestem Amerykaninem, bo nie do końca wiedzą, czy ta Polska to nie jest jakiś stan amerykański. No bo to są afgańscy ludzie na przykład, którzy nie umieją w ogóle czytać i pisać na przykład. Ale dla niego samo to, że on może się komuś wygadać, daje mu pewnego rodzaju ulgę i on czuje się wreszcie usłyszany, bo nikt go nie słucha, bo politycy i tak robią rzeczy za niego. Nie? No tak, to jest ten moment, kiedy wojna przez chwilę chociaż nie dehumanizuje konkretnego człowieka, tak. Bo jak wiemy, to jest ten okrutny proces. W 2015 roku ukazała się książka Inny Front. Napisała ją znakomita dziennikarka Miłada Jędrysik. Przez pewien czas korespondentka wojenna była między innymi w Iraku, przyglądała się na własne oczy upadkowi reżimu Saddama Husajna. A dziś tak mówi o swojej pracy. Nie jest tak, że nie mam emocji, ale starałam się przede wszystkim być obserwatorką. Wychodząc też z założenia, że no jakby te emocje przede wszystkim przynależą, mają do nich prawo ci, którzy tą wojnę przeżywają na własnej skórze bez przerwy, którzy tam mieszkają. A my byliśmy w tej wygodnej sytuacji, że przyjechaliśmy sobie, popatrzyliśmy, napisaliśmy coś albo sfilmowaliśmy i mogliśmy pojechać do domu. Ta pozycja obserwatora też jest dobra, korzystna, dlatego że rzeczywiście jak się troszkę patrzy na to z boku, to można wiele rzeczy zauważyć. Podam taki przykład, no na wojnie jest mnóstwo dezinformacji i im bardziej jesteś emocjonalnie zaangażowany w to, co się dzieje, no jeśli ci bomby spadają na głowę na przykład, no to tym łatwiej ci w tą dezinformację uwierzyć. Kiedy się jest jednak obserwatorem i patrzy się z boku, łatwiej tutaj odsiać ziarna od plew, fakty od czyichś wyobrażeń, czy też wręcz dezinformacji. Oboje kiwaliście głowami, zgadzając się, przytakując Miładzie Jędrysik, kiedy mówiła o dezinformacji, Agata? To na pewno, tylko że ja jeszcze uważam, że nawet jeżeli ty jesteś jakby bardzo blisko, nie wiem, frontu, mieszkasz w bloku, gdzie dookoła jest bombardowanie i tak dalej, więc jakby jesteś w samym środku tego, to zawsze ja mam z tyłu głowy coś takiego, że i tak musisz, że ty nie możesz się... Ja w ogóle jeszcze robię coś takiego, że ja też często mieszkam z bohaterami swoich opowieści. I bardzo dużo czasu po prostu z nimi przebywam. I jakby ja mogę być bardzo emocjonalnie zaangażowana w tą swoją opowieść, ale ja i tak przez to, że ja swoją opowieść kieruję dalej, to i tak tą opowieść muszę zweryfikować. Więc właśnie chociażby z tego powodu, że jest tak, że w dobie social mediów fake news jest tak rozpowszechniony, że ty musisz być pewien, pewna informacji, które wypuszczasz, więc tu musisz mieć przynajmniej 3 źródła, które ci potwierdzą wiarygodność tego, co opowiadasz. A im bardziej wchodzisz w środek, tym jesteś, tym mniej wiesz, co się dzieje, bo tylko widzisz latające rakiety nad głowami i widzisz zamieszanie. Nie do końca wiesz, z czego to wynika, bo ty nie widzisz, skąd ta rakieta leci, bo jesteś w samym środku, jesteś dokładnie nad nią, pod nią. A z trzeciej strony rozumiem, że no, specyfika pracy Agaty jest taka, że możesz być trochę mniej obiektywna, nie mówię o przekazywaniu nieprawdziwych informacji, ale więcej emocji możesz przekazać. Tak. Ja już mniej, no bo ja muszę to wszystko zweryfikować co do... chociaż teoretycznie mam pomoc z Warszawy, siedzi człowiek w newsroomie w Warszawie, który może mi powiedzieć... Nie wiem, jestem w środku jakiegoś zamieszania, a ten człowiek dysponuje agencjami prasowymi, które też zbierają informacje z kilku źródeł i teoretycznie ja mogę mieć ten taki backup, że mniej więcej wiem, co się stało, ale to też nie rozwiązuje wszystkiego, zwłaszcza na przykład w Gazie choćby, kiedy te takie przypadki, i nie mówię o tej wojnie, bo ta, która się teraz toczy, jest zupełnie inna od tego, co widziałem tam na miejscu w 2012-2014 roku. Ale pamiętam taką sytuację, kiedy mój fikser, czyli człowiek, tłumacz i przewodnik, mówi mi, siedzę sobie w Gaza City, siedzę w domu, w którym mieszkaliśmy, pracowałem nad jakimś materiałem. Po prostu siedziałem przy laptopie i składałem materiał na antenę i mówi mi, że jakieś rakiety spadły na szkołę ONZ-u w dzielnicy bodajże Jabalia. No więc wsiadamy w samochód, jedziemy. No tylko oczywiście pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy, to znaczy, że Izrael ostrzelał szkołę ONZ-u. Zbrodnia wojenna i tak dalej, i tak dalej. I część dziennikarzy wtedy podała informację o tym, że Izrael ostrzelał szkołę ONZ-u w Dżabalii. Ja przyznam szczerze, że zupełnie z automatu napisałem i posłałem taką krótką informację do radia, że rakiety spadły na szkołę w Dżabalii. I skracając tę opowieść, okazało się, że to Palestyńczycy wystrzelili rakiety w kierunku Izraela, tylko one nie doleciały, spadły. Część dziennikarzy automatycznie w głowie, nie będąc tam na miejscu, uznała, że skoro rakiety spadły na szkołę po stronie palestyńskiej, no to musi być to Izrael. Ja automatycznie uznałem, że dobra, poczekajmy, co się wydarzy, ale zobacz, że ani ja, ani ktoś, kto był wcześniej w tej Dżabalii, bo mnie tam dojazd zajął 20 minut, nie widzimy, co tak naprawdę się stało, bo widzimy tylko szczątki rakiet. Nie jesteś w stanie po odłamkach rakietowych powiedzieć, kto tę rakietę wystrzelił. Słynny przykład z francuskimi Rolandami w Iraku, które nasi żołnierze znaleźli, czy to było polskie, czy to było amerykańskie i całe długie dochodzenie. Nie jesteś w stanie, mimo że jesteś tam w środku, a nawet jak jesteś te 20 minut jazdy, jak ja siedziałem w domu tym palestyńskim przed laptopem i montowałem sobie materiał, to też nie wiedziałem, skąd te rakiety się tam znalazły. Nikt tego nie wiedział. Dopiero potem się okazało po śledztwie, izraelskie wojsko powiedziało jedno, ONZ powiedział drugie, Palestyńczycy powiedzieli trzecie. Dopiero wtedy się okazało. To też nie była moja informacja. To była informacja z kompilacji źródeł, czyli zobacz, jak my mało wiemy, siedząc tam na miejscu. Praktycznie nic nie wiemy, poza tym, że spadają rakiety. Widzę zrujnowany kawałek budynku i widzę, że siedzi mężczyzna, który miał zabandażowaną nogę, bo pewnie odłamek w niego trafił. I to jest wszystko, co ja widzę. Kolejne pytanie od osoby, która jest z nami. Przypomnę, adres klub@polskieradio.pl. To, o co spytaliśmy też Miładę Jędrusik, więc wróćmy do niej na chwilę, a za chwilę też oddam wam głos. Czy przyglądanie się wojnie, opisywanie jej, przekazywanie światu informacji, w miarę rzetelnych oczywiście, przed chwilą o tym wspominaliście, może się różnić, gdy weźmie się pod uwagę płeć osoby, która nadaje? Jesteśmy nauczone widzieć inne rzeczy niż widzą mężczyźni, no taka jest nasza kultura, a najlepiej to pokazała Swietłana Aleksijewicz w swojej książce Wojna nie ma nic z kobiety. Tam oczywiście mowa była o żołnierkach, ale też taki gość na wojnie, jakim jest korespondent wojenny, też może dużo zobaczyć. Albo na przykład wejść tam, gdzie nie mogą wejść mężczyźni, co no, często mi się zdarzało w krajach muzułmańskich, tak, że mogłam wejść do tego miejsca, gdzie przebywają kobiety. różni się to spojrzenie. Też kobiety, no oczywiście generalizujemy, ale może mniej się interesują tym, jaka jest broń, jakich nowych zabawek używają żołnierze, a bardzo się koncentrują na losach ludzkich, na losach cywili. To ciekawe, o czym mówi Miła Dajentysik i powołuje się na znakomitą książkę noblistki Swiatłany Aleksijewicz. Miałaś takie wrażenie, Agata, będąc na wojnie, na Euromajdanie, gdzieś na froncie, że być może twoje oko i twój obiektyw skręca w inną stronę niż kolegów? Wiesz co, ja w ogóle mam coś takiego. W sensie to, co Miłada opowiadała, tak mnie nie interesuje za bardzo właśnie wojsko. Ja się nie znam na broni, nie znam się na tych wszystkich nazwach rakiet i tak dalej. To, co mnie interesuje, to właśnie ci cywile, którzy zostają i którzy żyją w całym tym piekle. I tak jak mówiłeś, Max, o Palestyńczykach i właśnie na dzisiaj wiemy, że w Palestynie zginęło więcej niż 30 tysięcy osób. Jakby tylko, że dla mnie to jest 33 tysiące imion, 33 tysiące historii ludzkich. I dla mnie te historie ludzkie są istotne. Dlatego nie wiem, ja właśnie po Euromajdanie miałam coś takie uczucie, że przez to, że pracowałam dla gazety i musiałam codziennie im wysyłać zdjęcia na bieżąco, nie wiem, dwa razy dziennie się na przykład zrzucać, żeby im robić wysyłkę, bo oni mieli wtedy serwis, że opowiadają o Majdanie i o tym, co się dzieje 24 godziny na dobę. W związku z tym moje zdjęcia były właśnie takie czysto sytuacyjne. I jak był luty, a ja tam siedziałam już prawie trzeci miesiąc, to ja sobie zdałam sprawę, czy dwa i pół, tak, że ja nie mam tam bohatera w tej całej opowieści, że moim bohaterem tej rewolucji jest jakby sama rewolucja. I potem zaczęłam się zastanawiać, jak opowiadać o wojnie, dlatego potrzebowałam wyjeżdżać znowu, żeby jakby ukształcić sobie, wymyślić sobie ten sposób opowieści. I dla mnie tą opowieścią jest ten człowiek, który zostaje, który pomimo tego, że lecą ci rakiety, on zostaje w swoim domu. Teraz jak była inwazja dwa lata temu i jakby całe media się skupiły na tych wszystkich osobach, które uciekały z Ukrainy, to mnie interesowało te osoby, które zostały. Często starsze. Tak, i ja chciałam zrobić opowieść o nich. Dlaczego zostajesz w domu? Czym jest dla ciebie właśnie ten dom? Dlaczego schodzisz do metra? Dlaczego nie wyjeżdżasz? Chociaż teoretycznie masz taką możliwość, tak? No bo dużo krajów oferuje pomoc. Czyli nie ruchy wojsk, przemieszczanie się kontyngentów? Nie. Też nie, dlatego że ja nie wiem, może spotkałem bardzo wielu swoich kolegów, których fascynowały czołgi i samo to, że pojechali na wojnę i robili sobie zdjęcia z tymi czołgami i opowiadali, że ta lufa jest zakrzywiona tak, a tamta tak. Ale też gdzieś zawsze mnie interesował człowiek w tym wszystkim, właśnie ten cywil. No siłą rzeczy musisz się trochę w to wgłębić, żeby wiedzieć, żeby mieć punkt odniesienia, żeby też nie mówić bzdur na antenie, dlaczego czołg ma gąsienicę, dlaczego ma lufę, no, czy różne inne. W Gazie 10 lat temu poznałem dzięki jednemu z moich kolegów dokładne szczegóły budowy dronów izraelskich, które latały, ale to bardziej, żeby wiedzieć, czy on był wcześniej w Syrii i mówił, że jest w stanie po odgłosie poznać, czy dron leci na pusto, czy leci z bombą, którą za chwilę na nas zrzuci, bo to jest to takie bzyczenie drona, które jest... To jest koszmar Palestyńczyków w Gazie w tej chwili, to bzyczenie. Nie eksplozje, nie wybuchy, tylko to notoryczne bzyczenie dronów, które to drony latają nad nimi. Natomiast rzeczywiście jest coś w tym, że to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to trochę determinuje, jak na to patrzysz, chociaż nie do końca, nie? Bo nie ma takich samych mężczyzn, takich samych kobiet. No więc właśnie, no. Są też kobiety, które znam, dziennikarki wojenne, które też potrafią godzinami opowiadać o tym, jaki czołg ma jaką gąsienicę. Ale to też jest kwestia, wydaje mi się, takiej wrażliwości wynikającej z osobowości danego człowieka. No i trochę też z warsztatu. Ja pamiętam taką sytuację w 2012 roku mniej więcej z pogranicza libańsko-syryjskiego. Byłem w takim domu, w którym mieszkała rodzina uchodźców z Syrii, na pograniczu z Libanem właśnie. No i byłem tam wtedy jeszcze z ekipą telewizyjną. Byłem ja, i ludzie z telewizji. My mieliśmy kobietę Syryjkę około 50 lat, której zadaliśmy oczywiście, jak to w takich przypadkach zadaje się to samo pytanie. Proszę opowiedzieć swoją historię. A no ja mieszkałam w Aleppo, potem uciekłam, opowiada i mówi w pewnym momencie, no że też miała syna, ale ten syn gdzieś zniknął, miał warsztat samochodowy w tym Aleppo, przyszli jacyś nieznajomi ludzie i go gdzieś zabrali. Kolega mój z telewizji zupełnie przeoczył ten wątek. Rozmawiał. Ja dopiero jak dopytałem, to się okazało, że przyszły jakieś służby syryjskie i tego syna zabrały. I ta kobieta opowiedziała mi całą długą historię, jak ona przez parę miesięcy jeździła od więzienia do więzienia w Syrii, szukając. Przyjeżdżała do więzienia i mówiła, czy jest tu pan taki i taki, bo to jest mój syn. I ona jeździła. I to była dramatyczna opowieść, ale dopiero w momencie, kiedy mnie gdzieś tam z tyłu głowy się włączyła wrażliwość, dobra, jakby powiedziała jedną rzecz, która jest czymś zupełnie niezwykłym. Miałam syna i ten syn zniknął. Czyli ta wrażliwość jest bardzo tutaj ważna. Z drugiej strony oczywiście, jak się za bardzo wgłębisz tą swoją wrażliwością, to nie jesteś w stanie opowiedzieć tej historii. Bo te emocje mogą cię przytłoczyć. To jest zawsze balansowanie gdzieś na granicy, którą nie wiem. No ja to też z automatu zupełnie sobie ją ustawiam. Nie potrafię ci powiedzieć gdzie. Ale jeśli jesteś na chłodno i mówisz, a tam zginęło 5 osób, a tu teraz bomba spadła i zabiło 10 osób, a Izrael powiedział to, a Palestyńczycy powiedzieli to, to nie oddajesz emocji, bo nie interesujesz się tymi emocjami. Jak wejdziesz za bardzo w emocje tego swojego rozmówcy, to nie jesteś w stanie nakreślić całego obrazu. Tego wszystkiego. W naszym studiu dzisiaj Agata Grzybowska i Wojciech Cegielski. Teraz chciałbym, by do naszej rozmowy dołączył jeszcze Jędrzej Nowicki, świetny fotoreporter młodszego pokolenia. Od wielu miesięcy, właściwie od samego początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, wracający tam, czy właściwie rzadko wracający do Polski z Ukrainy. Wcześniej fotografował też brutalnie stłumione protesty w Białorusi. Dziś mówi o tym, że jego praca to także czuła obserwacja. Pomimo tego, że jesteśmy dziennikarzami czy dziennikarkami, pomimo tego, że jeździmy tam w roli obserwatorów rzeczywistości, no to przede wszystkim jesteśmy ludźmi. Kiedy zdarzają się sytuacje, które wymagają naszej pomocy, interwencji, to mam nadzieję, że zachowamy tę część człowieczeństwa w sobie i oczywiście pomożemy czy zainterweniujemy, kiedy będzie taka konieczność. Nie czuję się stroną, czy nie czuję się uczestnikiem tych wydarzeń. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy inwazja Rosji na Ukrainę wydaje się sytuacją niezwykle czarno-białą i z etycznego i moralnego punktu widzenia bardzo klarowną. Pomimo tego wydaje mi się, że powinniśmy zachować pewien dystans, który jest konieczny do pracy zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej. I widzę wśród wielu dziennikarzy, również w Polsce, no takie jednoznaczne zaangażowanie po jednej ze stron wojny w Ukrainie. I choć moje serce oczywiście podpowiada mi i całym sercem wspieram sprawę ukraińską, jednocześnie nie wyobrażam sobie dehumanizować Rosjan. A niestety coraz więcej takich sytuacji obserwuję w polskiej przestrzeni medialnej. I to mi się wydaje bardzo cenna i ważna wypowiedź. Mhm. O dystans, ale też o obiektywne spojrzenie na wojnę. To nie chodzi teraz o to, żeby bronić Rosjan, bo nie ma czego bronić i kogo. Myślę o działaniach wojennych i o żołnierzach i o decyzjach podejmowanych na Kremlu, ale jednak dehumanizowanie wszystkich może budzić opory wśród wielu. To samo w przypadku strony ukraińskiej, to samo w przypadku konfliktu w Strefie Gazy obecnego, prawda? Że rząd Netanyahu po jednej stronie, po drugiej stronie Hamas, a po obu stronach ofiary cywilne i palestyńskie i izraelskie. Czy nam się udaje, nam dziennikarzom, a teraz patrzę w waszą stronę, fotoreporterki wojennej i korespondenta wojennego, udawało wam się ten dystans zachować? Czy jednak emocje i własne spojrzenie na sprawę trochę zakłócało to, co nazywam obiektywizmem? Wiesz co, ja po pierwsze uważam, że nie ma czegoś takiego. Już od bardzo wielu lat jak obiektywizm podczas wojny. Ale to nie znaczy właśnie, że ty masz, jakby to powiedzieć, tak, moje serce też jest po stronie Ukrainy, moje serce też jest po stronie jakby Palestyńczyków, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby w sposób... Twój język, którym się posługujesz, zawsze musi być rzetelnym, dziennikarskim językiem, tak? Wobec tego nie... I też obraz, który robisz. Ja miałam taką sytuację w Ukrainie w 2015 roku. W pewnym momencie siedziałam na samej linii frontu przez jakiś czas. Właśnie w Piskach było kilka batalionów ukraińskich i ja po prostu przyjechałam. Czyli w tych zagarniętych przez Rosję tak zwanych samozwańczych republikach, tak? Tam nie, na froncie? Tak, ale jakby Piski to była ostatnia wioska. W Ukrainie. W Ukrainie, a 400 metrów dalej już się zaczynały wojska właśnie separatystów i za chwilę był już Donieck, to było pomiędzy lotniskiem Donieck, tam była linia tego lotniska i ta słynna taka bitwa pomiędzy separatystami, a ukraińskimi właśnie batalionami. O tym świetnie pisze w książce córeczka Tamara Duda swoją drogą. Tak. Ja tam zaobserwowałam taką sytuację, że i to może być trochę, może być drastyczne, że po pierwsze do tych Pisków bardzo dużo dziennikarzy przyjeżdżało po to, żeby postrzelać sobie z karabinów do Rosjan. To moim zdaniem jest totalnie niewyobrażalne. Tak? W ogóle dziennikarz trzymający broń. To jest nieporozumienie. Tak. Znaczy dla mnie taka osoba, która jest dziennikarzem, ale trzyma w momencie, kiedy dotyka broń, przestaje być dziennikarzem. Tak. Ja nie ufam już tej osobie. Mhm. A druga rzecz jest taka, że ja tam byłam z 2 tygodnie, siedziałam z nimi, ale w pewnym momencie muszę wyjechać, dlatego że właśnie za chwilę mogę stracić tą obiektywność. Bo jednak siedzisz w tym centrum. Tak, przesiąkasz tym wszystkim, tak, przesiąkasz atmosferą. Tym. Poza tym też jesteś zmęczony. A druga rzecz była taka historia tam, że w tych okolicach był rów, w którym leżało ciało rosyjskiego separatysty. Żołnierze batalion ukraiński na przykład chodził i się tam oddawał mocz na nich, plus dziennikarze też tak robili. I dla mnie to też jest po prostu linia, która takie rzeczy się dzieją, ale jakby to jest moim zdaniem... To jest wyjście poza wszelką skalę, tak, prawda? Tak. To jest nie... dlatego ja jestem emocjonalnie właśnie blisko ze swoimi bohaterami. Ale nie zrobię, jeżeli będzie trzeba im pomóc, to ja pomogę, jeżeli mogę. Ale nie wezmę nigdy w życiu broni do ręki i nigdy nie zdehumanizuję drugiego człowieka, nieważne kim ta osoba byłaby, nawet fotografią. Znowu inwazja, początek inwazji i było takie słynne zdjęcie, szabrownika, który był przywiązany do słupa w Ukrainie i teraz ludzie na niego plują, rzucają kamieniami i teraz w jaki sposób możesz zrobić zdjęcie? To zdjęcie, które obiegło media, było bliskim kadrem samej twarzy tego człowieka. Moim zdaniem to zdjęcie było totalnie dehumanizujące i po prostu niedopuszczalne. Możesz zrobić zdjęcie obrazujące sytuację, ale z daleka pokazujące jakby kontekst też tego, co się dzieje. A nie możesz zdychu... To jest też osoba. Nieważne, kim ta osoba jest. Wojtku, patrzę na zegar, bo za chwilę musimy kończyć, a ja nawiązując do tego, o czym mówiła Agata, chciałbym zadać pytanie bardzo ważne, które ma związek z filmem Civil War, który jest bezpośrednim powodem naszej rozmowy dzisiaj. To jest opowieść o korespondentach wojennych, fotoreporterach. Takich osób jak wy, które są na wojnie we własnym kraju, ale cały czas obserwują, strzelają zdjęcia, nadają relacje, są u siebie, ale niejako obok. I dochodzi do sytuacji, w której ta wojna bezpośrednio im zagraża, za chwilę mogą kogoś bliskiego stracić i moim zdaniem przekraczają te granice bycia obserwatorami. Wchodzą w rolę ofiary albo kata. Są już w zupełnie innym porządku moralnym operują. Czy wam się kiedykolwiek zdarzyło przekroczyć granicę? Agata mówiła, że gdyby trzeba było pomóc, to pewnie by pomogła. Miałeś takie sytuacje? Parę razy pomogłem. Sumienie cię gryzło, że musisz, a nie możesz? Parę razy pomogłem. Ja nie miałem takiego dylematu, czy ratować człowieka, czy robić mu zdjęcie na przykład. I Bogu dzięki, że tego dylematu nie miałem, bo jakby możemy sobie wszyscy zakładać pewne rzeczy, że jesteśmy na pewnym poziomie moralnym, ale no rzeczywistość czasami weryfikuje. Mnie nigdy nie zweryfikowała w sposób taki, o jaki myślimy, ale no nie dasz nigdy gwarancji. Natomiast rozumiem, że to też jest trochę dyskusja potencjalnie, co my byśmy zrobili, gdyby na przykład Rosjanie przyszli do Polski. Ja się też nad tym zastanawiałem, no bo widzisz, ja mam rodzinę, mam żonę, mam dzieci i teraz wyobrażam sobie, że jeśli ci Rosjanie przyszliby do Warszawy, to czy ja będę nadawał? Który gen wygra? Tak. Który Cegielski wygra? Czy Cegielski dziennikarz, czy Cegielski ojciec? A może będę chciał na siłę to wszystko jakoś pożenić ze sobą i wtedy wyjdzie jeszcze bardziej pokracznie. A może powiem żonie i dzieciom, jedźcie do Hiszpanii, a ja tu zostanę, bo muszę pracować. A może zejdę z posterunku. To jest w ogóle... Bo my sobie, nam jest, jakkolwiek mówimy o rzeczach ważnych, to nam jest łatwo opowiadać, bo to są rzeczy, które się dzieją poza naszym środowiskiem. Bo my jedziemy na tą Ukrainę, albo lecimy do tej Syrii, Afganistanu. To jest też trochę tak, że my jedziemy do innego świata. Taka trochę opowieść Wojtka Jagielskiego o przekraczaniu tej granicy, no, w modlitwie o deszcz. Wojtek nie mógł być z nami dzisiaj, ale serdecznie wszystkich pozdrawia, to od razu dodam. I Wojtek właśnie w modlitwie o deszcz, czyli w książce o Afganistanie, on w pewnym momencie pisze właśnie o takiej bramie, którą najczęściej jest samolot z Dubaju. Ja też to miałem. Póki leciałem sobie z Warszawy do Dubaju, to jeszcze czułem się w tym swoim europejskim świecie. Jak w Dubaju wsiadałem do samolotu do Kabulu, to czułem, że przekraczam tą bramę. Tam jeszcze się transferowałem z pięknego wtedy pierwszego terminala na terminal numer 2, który był takim trochę dworcem PKS-u w Grójcu wtedy, w tamtych czasach, co jeszcze potęgowało to wrażenie, że ja właśnie przechodzę przez tą bramę do innego świata. Zmieniasz światy. Mhm. Ale ja jestem w tym świecie jako obserwator, mnie tak naprawdę, ja jestem trochę bez zobowiązań. A pytanie, co by było, gdyby te dwa światy się zeszły w jedno w takiej Warszawie? Agata? Ja mam, wiesz co, też się ostatnio się zastanawiałam nad tym, że gdyby wojna właśnie doszła do do Polski, to właśnie zrobisz, co zrobić? I też miałam dyskusję ze swoją partnerką, z którą ona powiedziała, no dobra, to ja zabieram psa i wyjeżdżam, a ty będziesz musiała zdecydować, czy zostajesz i pracujesz, czy jedziesz z nami. Ja jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, że jak my wyjeżdżamy i pracujemy, to my mamy jednak zawsze ten przywilej, że my zawsze wrócimy. Tak. Możemy jesteśmy wrócić, na chwilę, jesteśmy na chwilę. Mnie męczy... Oczywiście, o ile los nie zgotuje tak. innych wypadków. Mnie męczy właśnie to, że ty zostawiasz tych ludzi. Mhm. Znaczy mamy dokąd wrócić. Tak mamy dokąd wrócić. Tak, ty zawsze możesz powiedzieć, dobra, zrobiłem tyle zdjęć, ile chcę, wracam, a oni zostają w tym. Te rakiety dalej lecą nad nimi. Dokładnie. A ty wsiadasz do samolotu i przesiadasz i się w tym Dubaju. No tak. W bezpiecznym Dubaju już, nie? To jest, myślę, bardzo... I to jest coś, co bardzo często, zresztą nie tylko nam, bo to są rozmowy, które bardzo często w tych środowiskach się prowadzi, że okej, tym ludziom w jakiś sposób pomagasz, będąc z nimi, ale ty w pewnym momencie wyjeżdżasz. I ciebie już nie ma z nimi. Mnóstwo pytań jeszcze przynosi film Civil War, który można zobaczyć w kinach w Polsce. Bardzo wam dziękuję za spotkanie dzisiaj w Klubie Trójki. Przede wszystkim wam dziękuję za szczere opowieści i odpowiedzi. I mam nadzieję, że udało nam się chociaż w niewielkim stopniu zarysować te dylematy, wybory, których dokonują osoby jadące gdzieś, by robić zdjęcia na wojnie, albo by nam, żyjącym w bezpiecznej przestrzeni, o tym opowiadać. Agata Grzybowska i Wojciech Cegielski byli z nami. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękuję. To był Klub Trójki i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.